जमी जब न थी ये जहाँ जब न था, ये जमी जब न थी ये जहाँ जब न था, चांद सूरज न थे आसमां जब न था, चांद सूरज न थे आसमां जब न था, धुंध ही धुंध थी कुछ रवा तब न था, धुंध ही धुंध थी कुछ रवा तब न था, तब न था कुछ यहाँ, तब न था कुछ यहाँ था, मगर तू ही तू साईं तू साईं तू साईं हर घड़ी वक्त शामो शहर में है तू, हर घड़ी वक्त शामो शहर में है तू, तिनके तिनके में तू हर शहर में है तू, तिनके तिनके में तू हर शहर में है तू, तेरा ही तेरा जलवा नजर में है तू, तेरा ही तेरा जलवा नजर में है तू, चाहे शहर साईं तू साईं तू साईं तू साईं तू साईं तू साईं तू। जो रोशन सितारों में तू झिलमिलाए, जो रोशन सितारों में तू हर गली फूल गुलशन बहारों में तू, हर गली फूल गुलशन बहारों में तू, कौन गिन पाए कितने हजारों में तू, कौन गिन पाए कितने हजारों में तू, और कुछ भी नहीं और कुछ भी नहीं एक बस तू ही तू साईं तू साईं तू साईं तू साईं तू साईं तू साईं तू साईं तू। ओ तेरी तारीफ में और क्या मैं कहूँ, तेरी तारीफ में और क्या मैं कहूँ, है तमन्ना यही तेरे दर पे रहूँ, है तमन्ना यही तेरे दर पे रहूँ, बस हमेशा यूं ही तुझको सजदा करूँ, बस हमेशा यूं ही तुझको सजदा करूँ, जब भी आंखें खुले जब भी आंखें खुले तू रहे रूबरू साईं तू साईं तू साईं तू साईं तू साईं।